สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lawcast นะคะดิฉันแพงกี้ค่ะอยู่กับ Lawcast คืออะไรแพงกี ้เดี๋ยวอยู่กับคุณแม่ ค่ะ คุณแม่นะคะตอนนี้มีกันอยู่2คนมีดิฉันแพงกี้แล้วก็คุณแม่นะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ Lawcast คืออะไรอย่างที่คุณแม่เคยถามแม่ถามไปเมื่อกี้ Lawcast คืออะไร ก็คือว่าเหตุผลที่เราทำรายการนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะว่าเราเนี่ยตัวแพงกี้เราต้องแทนตัวว่าอะไรดีคุณแม่ แพงกี ้หรือตัวหนู แพงกี ้ตัวแพงกี้ได้ไปเจอรายการหนึ่งชื่อว่ารายการวิดแคสนะคะที่เป็นของพี่แทนไทยประเสริฐกุลแล้วก็กับเพื่อนๆอีก2คนคือพี่อาบานแล้วก็พี่ป๋องแปงนะคะ พี่ป๋องแปงคือคนนั้นใช่ไหมคนที่เขาได้ชนะอะไรเน ี่ยใช่พี่ป๋องแปงก็คือคนที่ชนะรายการแฟนพันธุ์แท้ตอนน ัก วิทยาศาสตร์เอกของโลก อ๋อ เพราะฉะนั้นวิดแคสเนี่ยก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เล่าข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราพอจะเข้าใจได้แล้วว่าลอแคสเราคงจะเกี่ยวกับ กฎหมาย ถูกต้อง โอเค เราก็จะเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์มาเป็นกฎหมาย ก็ดีนะ แทบจะไม่ได้คิดรายการเองเลย นี่ก๊อปเข้ามาเลยไหมจ๊ะ ก๊อปทางดุนเลย โอ้ยเราเยี่ยมมาก แต่เราก็ได้บอกกล่าวไปถึงพี่ๆทั้ง3คนแล้วว่าเราเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากพวกเขา แต่รายการเขาดีนะ รายการเขาดีจริงเราต้องสนับสนุนเขา ที่หนูเปิดให้คุณแม่ฟังอ ่ ะรู้สึกว่ารู้เรื่อง เราคุณแม่ก็หลับใช่ไหมเป็นยานอนหลับได้ยังดีแต่รายการสนุกจริงตอนนี้หนูก็ติดตามอยู่ทุกวันติดตามอยู่ตลอดทุกเทปเรามาเข้ารายการของเราก่อนว่ารายการของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหน แบบไหนดีอ่ะ ใช่ที่แบบว่ามันจะเกี่ยวกับกฎหมายแน่นอนแหละเพราะว่าตอนนี้นะคะแพงกี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่1ค่ะ โอเคแล้วคุณแม่ล่ะ คุณแม่จบรัฐศาสตร์รามคำแหงค่ะรุ่นอะไรแม ่โอ้เก่ากึกมากเลยนะรุ่น11 แน่ใจ จำได ้ยังก็ยังดีไม่เป็นเลขตัวเดียวนะยังดีอยู ่โอ้จริงๆแล้วต้องจบรุ่น9 จริงจบรุ่น9 แต่ว่าเรียนอยากเรียนไง อยากเรียน เลยก็เลยอยู่สัก2ปีไงเป็นห่วงเพื่อนๆด้วย กลัวก็เต็มที ่กลัวออกมาก่อนไม่มีเพื่อน อ๋อคือจริงๆเราอาจจะจบแต่3ปีครึ่งแล้วแต่ว่าสงสารเพื่อน ใช่เพื่อน ก็เลยจริงๆกว่าว่าจะเรียนอีกสัก4ปีจบพร้อมเพื่อนแต่เพื่อนว่าก็มีเพื่อนรักกันเนาะที่ยังไม่จบเลยจะมาอีกสัก5ปี ใช่อย่างนั้นแหละใช่เป็นเพื่อนมีเพื่อนๆอยู่หลายคนไงก็เราก็อยู่ด้วยกัน แต่ว่าคุณแม่ก็เคยบอกหนูว่าอยากจะเรียนนิติศาสตร ์ใช ่ไปลงนิติศาสตร์เพิ่มเติมใช่ไหม กะว่าปีนี้แหละจะไปเป็นนักศึกษาใหม ่อ๋อ ของรามคำแหง แล้วเป็นนักศึกษาคณะ นิติศาสตร์ เพราะฉะนั้นมันเข้ากับรายการเราสุด ๆอยากรู้เรื่องนิติไม่ใช่แม่อยากรู้เรื่องกฎหมายมากเลยเพราะจบรัฐศาสตร์มานี่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ย ก็พอประมาณแต่ก็ไม่ หรอกแค่หางอึ่ง อุ้ยหางอึ่ง หางอึ่งที่แบบแต่อึ่งตัวโตนะ ตัวโตอึ่งตัวโตนี่มันขนาดไหนแตกไหม 83โลนี่แหละเท่าๆกับคุณแม่เนี่ย อ๋อโอเคนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะบอกน้ำหนักนะแต่แม่น้ำหนัก83โล ใช ่หนักนะหนั ก ก็รูปแบบรายการก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตัวของแพงกี้เนี่ยยังคงเรียนอยู่ในการที่จะมานั่งวิเคราะห์ข่าวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันอาจจะดู ลำบากนิดนึง อาจจะไม่ตรงแล้วก็ดูเป็นความคิดที่อาจจะหลายคนอาจจะแบบโอ๊ยความคิดเด็กๆอะไรอย่างนี ้ ก็เลยจะเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงให้เป็นลักษณะของการเล่าว่านิติศาสตร์มันเรียนยังไง มันจะได้ไปเป็นฐานความรู้คุณแม่ด้วยว่าถ้าคุณแม่จะไปเริ่ม เป็นเด็กปีหนึ่ง เขาเรียนอะไรกัน นิติศาสตร์รามคำแหงนี่มันจะเป็นยังไงนะ ใช่อ่ะแต่ว่าต้องขอบอกไว้ก่อนว่าลักษณะของที่จะเล่าเนี่ยมันก็จะเล่าแบบปีหนึ่งเรียนยังไงปีสองเรียนยังไงใช่ไหมแต่ว่าจะเล่าในระบบการเรียนของธรรมศาสตร์เพราะว่าเราเรียนธรรมศาสตร ์ แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณแม่ลงนิติรามเมื่อไหร่เนี่ย ก็จะได้มาแ ชร์ก็จะได้ก็จะมีของรามเข้ามาด้วยก็จะมาแชร์กัน ก็โอเคนะ อืมแล้วตอนนี้ก็ต้องเป็นของธรรมศาสตร์ไปก่อน ได ้นะคะแล้วก็คิดว่ารายการของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจในวิชานิติศาสตร์หรือสนใจในกฎหมายมาฟังกันแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งความรู้ให้น้องๆน้องๆที่จะเข้ามาเรียนนิติศาสตร์เนี่ยได้ฟังแล้วก็เอาไปใช้ในสอบได้เพราะว่าถ้าใครได้เข้ามาที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีรุ่นพี่ที่คอยบอกว่าอาจารย์คนนี้สอนเป็นยังไงอาจารย์คนนี้สอนไม่ต้องเข้าหรอกน้องจังนี้อ่านหนังสือดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย หรืออาจารย์คนนี้บรรยายไงก็ไม่รู้เรื่อง แสดงว่าแพงกี้จะถือโอกาสติวไปในตัวด้วยใช่ไหม อ ๋ อใช่จะเป็นประมาณนั้น ตัวให้กับน้องๆหรือผู้คนทั่วไปที่เขายังไม่รู้เรื่องกฎหมายให้เขาพอจะเข้าใจได้บ้างเพิ่มขึ้นใช่ไ ห ม ใช่โดยที่ให้เขารู้สึกเหมือนเขามานั่งเรียนในธรรมศาสตร์เองเลยอ่ะโดยมีเราเป็นผู้ถ่ายทอดจากอาจารย์ที่บรรยายในห้องสอนเพราะว่าบางทีน้องอาจจะไม่เข้าใจในบทเรียนก็มาฟังได้แล้วก็อาจจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าลักษณะรายการเราจะคุยแบบเป็นกันเองให้น้องเข้าใจได้โดยง่ายใช่ไหมคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบทเรียนเนื่องจากกี่สิบปีมันก็สอนแบบเดิม10ปีที่แล้วสอนยังไงสอนแบบเดิมหมดค่ะเว้นแต่หนังสือจะหนาขึ้นเนื่องจากมีเคสสตาร์ดี้อ่ะเขาเรียกว่าเคสสตาร์ดี้ภาษาไทยพูดไงดี กรณีศึกษาก รณีศึกษาเออตายแล้ว รู้อันนี้เรื่องคำว่ากรณีศึกษาที่รู้ค่ะ จะมีกรณีศึกษาที่มากขึ้นเท่านั้นเองที่เห็นหนังสือหนาๆเนี่ยที่เขาบอกวิทย์เด็กนิติศาสตร์อ่านหนังสือเล่มหนาเนี่ยบอกไว้หรอเลยเนื้อหามันมีแค่กระจึกดึงเท่านั้นแหละนอกนั้นเป็นกรณีศึกษาหมดเลยไว้ให้ทำความเข้าใจ ก็โอเคแล้ววันนี้เราจะเริ่มอะไรก่อนล่ะ วันนี้เราก็อินโทรไป วันนี้อินโทร ไปเจ็ดนาทีเอง วันนี้เราคุยกันเพื่อการเป็นการเปิด รายการ เปิดรอแคสของเราก่อนใช่ไหม รอแคส รอแคสหมายถึงอะไรเนี่ย รอแคสก็อย่างที่บอกว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากวิดแคสวิดแคสก็คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหม อ ่ าเข้าใจแล้ว แล้วก็เอาคำว่ารอแคสมาแล้วอีกอย่างเนี่ยเราจะเผยแพร่ลงในพอดแคสต ์ พอดแคสต์ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ในอุปกรณ์พวก Apple ต่าง ๆ ก็สามารถโหลดฟังแล้วก็ไว้ตามแบบไงอะเวลาเดินทางก็สามารถโหลดไปฟังได้เพราะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาลงเว็บไว้ด้วยตอนนี้เรื่องเว็บคือเรื่องเว็บตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้เนื่องจากตัวเองไม่เก่งคอม ต้องศึกษา แต่ตอนนี้หนูไปถามเพื่อน เป็นกรณีศึกษา ไม่คุณแม่หนูไปคุยกับเพื่อนมาแล้วแล้วมีเพื่อนคนนึงเขาเก่งคอมแล้วก็คุยกับเขาเรื่องบล็อกเลยเรียบร้อยว่าเนี่ยถ้าจะเอาบล็อกนี้ไปก่อนเนี่ยรอดูก่อนว่ามีคนสนใจเยอะไห ม ถ้ามีคนสนใจเยอะเราอาจจะขยายให้มันเป็นเว็บมากขึ้นแต่นี้ก็ เราจะรู้ได้ไงว่าเขาสนใจเราได้ยังไง อ๋อเราจะมีอีเมลนะคะให้ทุกคนส่งมีแฟนเพจด้วยเราทำแฟนเพจด้วย มีการกดไลค์กดอะไรได้ไ หมมีกดไลค์แน่นอนเพื่อเป็นการดูยอด เดี๋ยวคุณแม่จะบอกเพื่อนๆคุณแม่กดไลค์ไว้ก่อนเลยหาหน้าม้า เอ้คุณแม่เป็นเพื่อนใน Facebook กี่คน โอ้เยอะเพราะว่าคุณแม่จบนิด้าด้วยนะไม่ใช่ว่าจบแค่ เราเดี๋ยวเราลืมบอกเขาไปคุณแม่จบปริญญาตรี รั ฐศาสตร์ที่รามคำแหงแต่คุณแม่จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยนิด้าสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้า ไม่ใช่ขี้ ก็ พอตัวค่ะ ตามน้ำหนักอ่ะ นี่ชี้เล่นน้ำหนักเอง แต่ว่าด้านกฎหมายก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็ต้องถามหนูเรื่อยๆอ่ะ เราควรจะบอกเขาไหมว่าครอบครัวเราทำอะไรบ้าง ก็น่าจะแนะนำบ้าง ครอบครัว ครอบครัวเราก็ เป็นครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวข่าวสามนะ ไม่ใช่ครอบครัวข่าวสามค่ะครอบครัวเราค่อนข้างจะเป็นไอที่หลากหลาย คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อกับตัวแพงกี้เนี่ยจะแนวทางเดียวกันคือไปทางกฎหมายคุณพ่อจบนิติศาสตร์รามคำแหง จบพร้อมคุณแม่ค่ะเพราะว่าเขาอาจจะห่วงกันเองก็ได้นะสองคนเนี้ยเขาอาจจะห่วงกันเองแล้วก็แบบเอ้ยเราจบพร้อมกันดีกว่าอะไรอย่างงี้ ใช่ใช่ไม่ว้าเว ไม่ว้าเวไม่เววะไม่ว้าวะหวาเวอ่ะเขาก็คุณพ่อก็เป็นทนายความนะคะฉะนั้นในบ้านเนี่ยก็จะหลักๆเนี่ยก็จะเป็นสำนักงานทนายความเราจะไม่บอกชื่อเพราะเดี๋ยวเขาหาว่าเราโฆษณาใช่ ไ หม ไม่ได้ไม่ได้ เราไม่ต้องบอกชื่อว่าเราเป็นชัยพิทักษ์ทำอะไรเงี้ยเน า ะ เราไม่บอก ไม่บอกโอเค ถ้าใครสนใจเรื่องด้านกฎหมายก็ปรึกษาเรามาได้ ปรึกษาได้ ถึงแม้ว่าแพงกี้จะแค่ปีหนึ่งก็เหอะแต่เราก็มีคนที่จบกฎหมายมาแล้ว30ปีอยู่ในครอบครัวเรา ใช่ถูกต้องแล้วก็มีพี่สาวอีกคนนึงนะคะพี่สาวก็เป็นนักกีฬาค่ะที่บอกมีความหลายเพราะพี่เราผ่านเป็นนักกีฬา หลากหลายมาก หลากหลายเป็นนักกีฬาซึ่งในบ้านเนี่ยในบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีใครอยากจะเป็นนักกีฬาเลยไปจบไซโคโลจี อีกต่างหาก จิตวิทยาถามว่าเกี่ยวอะไรคือจบเนี่ยแต่ตอนนี้ต่อโทคณะบริหารอีกงงมากเลยคือตกลงว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของเขาเนี่ยคือเขาต้องการเรียนอะไรกันแน่แต่ว่าโอเคเขาเป็นนักกีฬาเน า ะเขาก็เรียนอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าเขาหลักๆเขาก็คือเขาเป็นนักกีฬาน ักกีฬาเราอุบไว้ก่อน เรียนอะไรก็ได้ที่ได้มาสเตอร์ดีกรี ที่ได้มาสเตอร์ดีกรีตอนนี้ก็คุณแม่ก็โทรไปแล้วพี่สาวก็โทรไปแล้วพ่อก็จบอะไรนะป้าจบ กฎหมายชั้นสูง กฎหมายชั้นสูงเขามีคนบอกมาว่าถ้าอยากเป็นลูกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะลูก อภิชาตบุตร อภิชาตบุตรอ่ะจะต้องสูงกว่าพ่อและแม ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งแพงกี้และพี่เนี่ยจะต้องจบปริญญาเอก ยังไงที ่ ลำบากไ ห ม ไม่ค่ะ ไม่ลำบาก เพียงแต่ว่าเป็นหนทางที่ยาวไกลนะแล้วก็พยายามวางแผนไว้ฟังพูดไปแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นรอแฟร์มากกว่าไหมเพราะว่าเราพูดกันถึงแต่ในครอบครัวเราแต่ว่าที่เราไปรอแคสก็บอกไปแล้วเราอยากจะให้เหมือนกับผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจของเรากอบเข้ามาทั้งดุนนะเนาะก็ โอเควันนี้เราก็แนะนำตัวเราไว้ก่อน แนะนำตัวเราไว้ก่อน ซึ่งวันต่อไปเราก็จะมาทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ก็อยากจะขอกำลังใจจากทุกคนนะคะใครฟังใครอะไรก็แล้วแต่ส่งเมลเข้ามาเมลของเราคือแต่ตอนนี้เราจะใช้เมลของแพงกี้ไปก่อนเนาะยังไม่มีเมลเป็นของตัวเอง ก็เมื่อใดที่มีแฟนคลับสัก 500,000 ค่อยหาคอยทำเป็นเ ด็กแม่คือบิดแคทยังอยู่ที่ 3,000 คือเราจะไปแบบเกินหน้าเกินตาเขาเนี่ยบางทีเราเออมันไม่นะ ไม่ถ้าเขากดไลค์เนี่ยครั้งหนึ่งต่อ1คนหรือเปล่า ครั้งหนึ่งต่อ1คน แล้วถ้าเกิดคนหนึ่งเนี่ยกดไลค์หลายๆครั้งไม่นับใช่ไหม ไม่ใช่คุณแม่คุณเวลากดไลค์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าไลค ์ ถ้าเราไปกดอีกรอบหนึ่งมันจะเป็นอันไลค์แล้วถ้าเรากดอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นไลค์คือมันจะเป็นวนลูปเงี้ยคือไงก็กดได้แค่คนเดียว เรานึกว่าจะกด ต้องสมัครเฟซสมัครเฟซเองแล้วก็ไปกดสักประมาณแบบ10-20คนอะไรเงี้ย อ๋อโอเคแล้วไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราไม่หลอกลวงตัวเองหรอก นี่เราเป็นนักกฎหมายค่ะเราต้องเที่ยงตรง ใช่แล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละหาทางไปทำไปอย่างนั้นแหละถ้ามีโอกาสก็คงทำ ก็คิดว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนอย่างที่เราตั้งจุดประสงค์ไว ้มันก็เป็นความหวังนะมันเป็นความใฝ่ฝันเหมือนกันนะคุณแม่ก็คิดเหมือนกันน่ะว่า พูดดังเร็วเดี๋ยวไม่เหนื่อยไม่เข้า ในอนาคตเนี่ยในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วนะคุณแม่เนี่ยอยากจะทำวิทยุชุมชนด้วยซ้ำเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายของกับคนทั่วไปอ่ะคือบ้านเมืองเราอ่ะทุกวันเนี้ยกฎหมายมันเบี่ยงเบนไม่ยังไม่รู้เลยว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนที่ ทำผิดกฎหมายกับคนที่ทำสิ่งที่กฎหมายห้ามเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่ายังแม่ยังคุณแม่ไม่เข้าใจเลยนะ เออก่อน ท้ายมันหมายความว่ายังไงกันแน ่ก่อนที่จะจบเนี่ยเราพูดเรื่องประเด็นนี้กันดีไหมเรื่องคนที่ทำผิดกฎหมาย กับคนที ่ไม่ทำผิดกฎหมายแต่แค่ทำในสิ่งที่ กฎหมายห้ามน่ะมันเหมือนกันหรือไม ่ไอเหมือนกันหรือไม่ คุณแม่ถามหนูหน่อยสิหนูไปหาคำตอบให้คุณแม่หน่อยว่ามันเหมือนกันไหมนี่มันเป็นอะไรที่ค้างคาในใจคุณแม่พอสมควรเลยนะว่าสรุปแล้วเนี่ยกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันจะหาข้อยุติตรงไหนได ้คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันคือเรื่องนี้เนี่ยเคยมีการถกเถียงกันในชั้นเรียนภาษาไทยไม่ใช่ชั้นเรียนกฎหมายนะชั้นเรียนภาษาไทยเพราะว่ามีการถกเถียงกันครูของหนูเนี่ยครูภาษาไทยหนูก็งงหนูแม่แหละว่าตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่เนี่ยอะไรเนี่ยทำไม่ทำผิดกฎหมายแค่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้าม ใช่ไหม ใช ่ครูเขาไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจคุณแม่ก็ไม่เข้าใจคุณแม่จบปริญญาโทนะแต่คุณแม่ไม่เข้าใจนะ แต่ แม่ก็เลยคิดเหมือนกันว่าจะต้องไปเรียนต่อปริญญาตรีแหละ แต่มีเพื่อนคนหนึ่งในห้องเนี่ย เขาตะโกนขึ้นมาเลยนะ บอกว่ามันต่างกันครับอาจารย ์ เป็นผู้ชาย จ ้าครูก็มันต่างกันยังไงอ่ะเขาก็ไปคุยกันหลังไมค์มาอาจารย์ก็มาบอกว่าเขายกตัวอย่างว่ากฎหมายบางตัวเนี่ยไม่ได้มีการห้าม เพียงแต่ว่าคือไม่มีผลไม่มีโทษไม่มีโทษอ่ะคือทำแล้วมีการห้าม แต่ไม่มีโทษคุณแม่เข้าใจไหม เข้าใจ เฮ้ยทำไมคุณแม่เข้าใจแม่ต้องไม่เข้าใจดิแล้วคนอื่นจะได้อธิบายไหมล่ะ อ๋อ ล้อเล่น คือคุณแม่เข้าใจแต่หนูก็อธิบายได้นะว่าความเข้าใจของคุณแม่มันถูกหรือมันผิด โอเคก็คือว่า อาจจะเข้าใจผิดๆก็ได ้สิ่งที่เขาบอกเนี่ยก็คือว่ากฎหมายที่เราเห็นที่เวลาคนผิดกฎหมายอย่างเช่นแบบฆ่าคนใช่ไหมผิดปุ๊บจะมีโทษจำคุกใช่ไหม ใช ่แต่บางกฎหมายอ่ะผิดแต่มันไม่มีโทษเช่นการอันนี้คือเขายกตัวอย่างมานะเช่นการจดทะเบียนสมรสซ้อนการจดทะเบียนสมรสซ้อนตามกฎหมายไทยนะคะเป็นการจดทะเบียนนั้นอ่ะจะเป็นโมฆะก ็ คือว่าไม่มีผลทางกฎหมายอ่ะโมฆะคือการไม่มีผลใดๆในทางกฎหมายเลยสมมติว่าคุณแม่เนี่ยจดทะเบียนกับป้าป้าแล้วป้าป้าเนี่ยแอบเอ้ย ไปจดซ้อน ไปจดซ้อนนี่เรายกตัวอย่างถูกไหม ไปจดซ้อน ไปจดกับผู้หญิงอีกคนนึงการจดทะเบียนระหว่างป้าป้ากับผู้หญิงบุคคลที่3คนนั้นเนี่ย มันจะกลายเป็นโมฆะ ไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าจด ทำอะไรเนี่ย มีคนเข้ ามีคนมีคนมาฟังไปด้วยมีคนมาไปด้วยเพลินเลยทีเดียว ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เหตุผลคำว่าทำผิดกฎไม่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามใช่ไหมทำในสิ่งกฎหมายห้ามทำในสิ่งที่กฎหมายห้าม ผมไม่ทำผิดกฎหมายผมแค่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามก็คือว่าในความหมายของเขาน่าจะเป็นแบบว่าก็ผมไม่ทำผิดกฎหมายอ่ะผมไปจดทะเบียนซ้อนผมไม่ได้ผิดกฎหมายเพียงแต่ว่ากฎหมายห้ามไม่ให้จดทะเบียนซ้อนแต่ถ้าผมไปฆ่าคนเนี่ยมันผิดกฎหมายถูกไหมแม่เข้าใจไหม เข้าใจที่เขาอธิบาย ใช่ แต่กำลังคิดว่ามันถูกไหม ในประเด็นนี้ถ้าความรู้สึกหนูพอฟังเขาอธิบายแล้วเนี่ยหนูว่ามันไม่ถูกสักทีเดียวแม ่ เพราะว่าในส่วนตัวหนูคิดนะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผลทางกฎหมายแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องดูที่ว่ามันโดนทำโทษหรือเปล่าอ่ะคือเราเห็นใช่ไหมคะว่าผลทางกฎหมายที่แสดงออกเนี่ยมันไม่มีผลเลยในทางกฎหมายอ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยหมาร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกว่าผมไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายผมแค่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ทำไม่ทำเลยปะเหมือนไม่ทำเลยซะดีกว่าปะอธิบายไงดีคุณแม่อธิบายไงดีครับคุณแม่เข้าใจไหมเข้าใจไง คุณแม่เข้าใจว่าไอ้คำว่ากฎหมายห้ามเนี่ยนะมันก็คือผิดกฎหมายนั่นแหละ การผิดก็คือเขาห้ามทำคือเขาห้ามไปฆ่าคนเขาห้ามไปลักขโมยเขาห้ามไปชกต่อยห้ามกระทำสิ่งนี้มันก็ต้องผิดกฎหมายเขาห้ามอ่ะไม่งั้นเขาจะมีข้อห้ามมันไงการมีข้อห้ามมามันก็เขียนออกมาเป็นกฎข้อบังคับก็เป็นกฎหมายถ้าเกิดรวมเอามาบังคับใช้กับคนทั่วไปในทุกคนก็ถือว่าเป็นกฎหมายถูกไหม เขาบอกว่าผมไม่ได้ทำผิดกฎหมายผมแค่ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามหรือว่าเขาจะตีความในแบบนี้คือในกฎหมายอาญานะคะในกฎหมายอาญานะคุณแม ่ เวลาเขาเขียนเนี่ยเขาเขียนว่าการกระทำแบบนี ้ ผิดตามมาตรานี้คือเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณผิดแน่นอน อ้าวแล้วคราวนี้การที่จดทะเบียนซ้อนเขามีคำห้ามไหม เขาไม่มีคำว่าการจดทะเบียนซ้อนเป็นคำว่าผิดกฎหมายเขาแค่บอกว่าห้ามจดทะเบียนซ้อนหากหรือเมื่อไหร่ที่จดทะเบียนซ้อนเนี่ยเป็นโมฆะคือตอนนี้เราไม่ได้เปิดประมวลนะคะเราอาจจะแบบพูดได้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่ว่าหลักๆมันก็จะบานประมาณนี้นะคือว่าเราอะห้ามจดทะเบียนซ้ อ นเนื่องจากว่าเมื่อจดทะเบียนซ้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นโมฆะทะเบียนที่ซ้อนจะกลายเป็นโมฆะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคือเขาคงตีความอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เรามีความรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยหนูกับคุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกอะที่เขายกนี้ขึ้นมาคือยังไงเราก็มีความรู้สึกว่ากฎหมายห้ามมันก็ต้องแปลว่ากฎหมายไม่ให้ทำถูกไหมการจดทะเบียนสมรสซ้อนก็แสดงว่ากฎหมายเนี่ยไม่ให้มีการจดทะเบียนสมรสซ้อนเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มีบทลงโทษในส่วนนั้น ใช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการคือกฎหมายเนี่ยมันเล่นคำเก่งกันมากนักกฎหมายหลายคนเนี่ยเล่นคำเก่งกันมากมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตีความเดี๋ยวในเทปต่อไปเนี่ยเราจะต้องมาสอนการตีความกันว่ามันมีตีความแบบไหนตีความตามเจตนาตีความตามตัวอักษรหรืออะไรอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเทปหน้าเราจะมา บอกต่อไปเราจะมาพูดเรื่องตีความเพื่อที่จะมาให้ข้อยุติคำว่าทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่กฎหมายห้าม ใช่เราคิดว่าเราต้องหาข้อยุติได้นะ เราจะต้องไปหาข้อยุติมาให้ได้หนูต้องไปหามาเพื่อที่อธิบายให้คุณแม่ฟังให้คุณแม่เข้าใจคุณแม่ไม่เข้าใจหรอกคุณแม่กำลังเข้าใจว่ายังไงเสี้ยเนี่ยมันก็ผิดทั้งคู่อ่ะ ยังไงเสี้ยมันก็ฟังแล้วมันก็ผิดใช่ไหม มันก็ผิดเพียงแต่ว่าความผิดนั้นน่ะกฎหมายห้ามน่ะเขาไม่ได้ระวางโทษเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ปรากฏต่อไปก็คือมันเป็นโมฆะอันนั้นก็ถือมันก็เหมือนโทษลงโทษเพราะมันเป็นความผิดส่วนตัวใช่ไหม คือไง ความผิดส่วนตัวของเขาสองคนน่ะสามคนผัวเมียเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาคือมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของเขาใช่ไหมถ้าเราจะไปบังคับให้เอาเขาติดคุกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใครจะปรับเพื่อใครจะเป็นคน อ๋อคือเราพูดถึงโทษในอาญาว่าเราจะมาทำกันเรื่องนี้มันก็ไม่ สมควรใช่ไหมมันเป็นความผิดส่วนบุคคลของเขามันเป็นเรื่องสามคนผัวเมียเขาเกิดตรงนั้นเขาไม่ได้ทุบตีเขาไม่ได้ชกต่อยเขาไม่ได้ฆ่ากันเขาไม่ได้เป็นความผิดขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความที่สภาพจิตใจของคนสองคนคนสามคนน่ะมันเป็นจิตใจของเขาน่ะคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนด้วยถูกไหมมันไม่มีผลกระทบอ่ะ คือมันไม่มีผลกระทบวงกว้าง มันมีผลกระทบแค่3คนผัวเมียเขาอะถ้าเขาไม่ยอมรับกันมันก็เกิดเรื่องอะถ้าเขายอมรับกันก็ไม่เกิดเรื่องอะ ยอมรับอะไร เอายอมรับว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงเนี่ยยอมรับเมียน้อยเนี่ยที่เขาไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันซ้อนแล้วเนี่ยเขายอมรับก็ไม่เกิดเรื่อง ยอมรับว่าถ้าคุณจดทะเบียนได้เนี่ยนะ ไม่ยอมคือไม่เกิดเรื่องว่าการที่จะบอกให้เป็นอะไรนะเป็นโมฆะมันก็ต้องมีเรื่องถึงศาลใช่ไหม ไม่ยังไงมันก็เป็นโมฆะอยู่แล้ว ผลของมันไปตกที่เรื่องของมรดกป่ะเรื่องของทรัพย์หรือป่ะ ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรื่องนี้เยอะมากเรื่องจดทะเบียนซ้อนเนี่ยเนื่องจากเอกสารทางราชการเนี่ยไม่ได้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างทุกวันนี ้ ฉะนั้นการที่ จดทะเบียนอำเภอหนึ่งแล้วหนีไปจดทะเบียนอีกอำเภอหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสซ้อนกันได้ง่ายมากมันถึงมีเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเขาคุ้มครองคนที่จดทะเบียนก่อน คุ้มครองจากอะไร คุ้มครอง เพื่ออะไร เพื่อใช่มันจะมีผลกับมรดกมันจะมีผลเลยเรื่องมรดกก ับ เรื่องของสินสมรสอะไรประมาณนี้เพราะว่าการจดทะเบียนคือการเป็นยินยอมให้เราเป็นคนคนเดียวกัน ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเขาสามคนผัวเมียใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวกับคนอื่นใช่ไหมล่ะ คุณแม่ว่าหนูพูดงงไหม เหมือนพวกตี หนูกลัวหนูจะพูดงงมากเลย ไม่หรอกก็พยายามอธิบายมาไม่เป็นไรนี่ก็มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องอธิบายให้รู้เรื่องกันภายใน15นาทีนี ่ มันจะต้องใช้เวลาอีกนะหลังจากที่เรานั่งคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังค้างคาใจไม่ได้จบเลยนะเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวมันยังไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนมันไม่เหมือนมารีคูรี่ไม่เหมือนอะไรที่ จะไป ไม่พูดถึงไง คือมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ตายตัวแบบบวกเลข1 1ได้2 ใช่มันจะต้องมาความคิดเห็นยังไม่รู้เลยเนี่ยบางทีเนี่ยเราคุยอยู่เนี่ยเดี๋ยวพอใครๆก็ได้ยินเขาอาจจะอยากจะแชร์กับเราก็ได้ก็อาจจะอยากมาถามคุยกับเราก็ได้ว่าในความคิดของเขาก็มันไม่น่าใช่ แต่ เราก็ต้องยึดประมวลกฎหมายใช่ไหมเอามาเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะเพราะว่าเรามาคุยกันเพื่อหาความถูกต้องอยู่แล้วเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายว่าบางคนไม่รู้บางคนเขาไม่เข้าใจเขาก็เข้าใจนั่นสิผัวเซ็นเมียซื้อมันผิดตรงไหนเนี่ยถูกไหมเขาก็คิดกันไงว่ามันก็ต้องผิดสิถ้าผัวเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจอยู่ตรงนั้นถูกไหมฉะนั้นแต่ว่าคนทั่วไปเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจฉะนั้นเวลาเราคุยเราก็ต้องอธิบายให้เขาฟังอะว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งนะมันนับไปสองสามสี่อีก เอ๊ะคุณแม่แน่ใจนะว่าคุณแม่มีความรู้ได้กว่าเท่าหางอึ่ง อ๋อหางอึ่งหลายหางรวมกัน อึ่งตัวใหญ ่อึ่งมันตัวใหญ ่อึ่งตัวใหญ ่ไม่หรอกคุณแม่น่ะก็มีความรู้บ้างเพียงแต่คุณแม่น่ะพยายามคิดเท่านั้นเองแล้วก็เอามาพี่คุณแม่จบรัฐศาสตร์นะ รัฐศาสตร์ก็มีเรื่องกฎหมาย ฉะนั้นคุณแม่ก็จะพอรู้อยู่หรอกว่าผัวเซ็นเมียซื้อเนี่ยทำไมถึงผิดเพราะรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผู้มีอำนาจอ่ะ คนที่มีอำนาจในส่วนของเขาเนี่ยนะแล้วเขาเรียกว่านะเมื่อใดที่คุณเป็นประธานาธิบดีอ่ะคุณจะมาขายของแข่งกับเอกชนเขาได้ยังไงเพราะคุณเดินไปกล้องทุกตัวคนทุกคนความน่าเชื่อถือความเชื่อถือในตัวคุณมีอยู่แล้วคุณก็ขายของชนะเขาหมดสิใช่ไห ม คลินตันน่ะอยู่ดีเป็นคลินตันเป็นประธานาธิบดีมาตั้งห้างคลินตันเข้าไปห้างคลินตันหมดแฮร์รอดมันจะเปิดร้านได้ยังไง ถูก ใช่ไหมนี่แหละกูแม่ไม่เป็นนักกฎหมาย แม่ไม่ได้แบกเป็นนักกฎหมาย ไม่ใช่ อันนี้คนที่น่าจะไปรักกฎหมายกำลังงงกำลังอึ้ง กำลังอึ้งว่าเออใช่ป่ะ ใช่ป่ะต้อง หาหนูต้องไปหามาว่าที่คุณแม่พูดมันถูกไหม โอเค คุณแม่พูดในแง่ของรัฐศาสตร์นะมันยังพูดไม่ได้พูดในแง่ของนิติศาสตร ์โอเคเราเข้าใจเราเข้าใจเนี่ยรูปแบบรายการเราคิดว่าคงจะเป็นงี้แหละคงจะเป็นการบอกแนวทางการสอนว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะท้ายรายการอาจจะมีการมาเอาข่าวมาวิเคราะห์กันข่าวประจำวันที่เราคิดว่าเกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรก็ได้ในชีวิตประจำวันเน า ะ ตกลงเขาพระวิหารเป็นของเราหรือเปล่า เรามีประเด็นเรื่องนี้อีกวิชาประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราค่อยไปอีกเทปนึง แล้วค่อยไปใช่ โอเคก็ขอละเอ้ยเดี๋ยวไลน์ไม่บอกเมลนะคะส่ง แพงกี ้ส่งเมลเข้ามาได้ที่เมล pengis underscore sa นะคะ pengis สะกด p-a-n-k-i-z underscore z-a at hotmail.com นะคะก็ ยินดี รับฟังความคิดเห็นทุกความคิดเห็นค่ะ ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ บ๊าย บาย